إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دل سيوات كي توفيق برم عز وجل كي سنو درس التوحيد بني أمل كي سنو تيربوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni sunu bindi yi wessu borom téré bi mi ngi doon léral tektal bi nga xamanteni ni rotna ci tontu ba nga xamanteni ni mom moy kan moy sa borom. tektal bobu dib ayat alquran nek ci suratul fatiha. sunu borom di ci wax naan alhamdu lillahi rabbil alamin, mbolem cant ñel na Allah mom mi nga xamni moy borom binde fi. borom téré bi doon leral ci baatu cant goge leral yu am solo yu jara bayyi xel, ndax leego leg nit ñi jaawale mbir yi ma ngok leego leg nit ñi inversé rôle yi jaawale mbil yi. bu ko defee dana baax borom xam-xam yi ñoom ñu jouer seen rôle. bu ko defee équilibre mën a am ci société bi, ndax ñi xamul suñ leen bàyyee ñuy tëñix yi di dem, loolu bu yàggee musiba lay jur. kon ñi xamul faaw ñuy dellu ci ñi xam. kon nga gis ne ñi xam waruñoo noppi. bu ko defee kon borom téere bi doon wane ni d'abord baatu alhamdu muy cant la muy tekki. waxoon na la ni la muy tekki mooy athanaau ala almahmudi maa mahabbatihi wa ijlaalihi, tagg kooke nga xamanteni ni moom ngay sant tàggu gu ànd ak bëgg ak màggal. waxoon nañ ni su fekkee tàgg kese la àndut ak bëgg àndut ak màggal, maanaam tudd ay taar-taaram ay maxaasinam, loolu moom la ñuy tuddee tàgg. waaw mujarradu dhikr al maxaasin hada yusamma madhan, loolu la ñuy tuddee madha ma ngoog. amma ida qurina maahu التعظيم والمحبة يسمى حمدا. waaye suñ ko booleeg li nga xamanteni ni nekk moom mooy bëgg ak màggal, loolu nag mooy tudd sant. waxoon nañ ne kon cant gii sunu borom jalla waala mooy ki ko yeyoo ma ngoog, moom mooy ki ko moom. cant googu nag nga xam ne sunu borom a ko moom mooy cant gi ñu boyal, te muy cant gu mat gi, ndax mboolem xéewal yi rek yépp ci sunu borom lay bawoo. moo tax mu ne wa xatta al makhluq ida asda ilayka shay'an min al ihsan fa innahu min allah, mu ne ba ci sax mbindeef ma ngoog su la defaree lenn loo xamanteni nii rek mbaax la njekk la, xamal ni loolu ma nga bawoo ci sunu borom jalla waala, ndax sunu borom mooy ki tàggat jaam boobu ma ngoog ba loolu nga xam ni njekk la ak mbaax mu jëme ko ci yow. mu ne huwa allazi sakhara laka hadha almakhluq, moom mooy ki la tàggatal mbindeef moomu ba mbindeef bi defal la njekk defal la mbaax ma ngoog. mu ne wa huwa allazi makkanaka min an yuxsina ilayka, mu ne sunu borom mooy ki nga xamante ni ni moo la defal ak jàppandal ba kooku rafetal jëme ci yow ma ngoog. mu ne fa alhamdu yarjiu ila allahi aza wa jalla, mu ne kon gis nga cant gépp gep cyant gu mat gi cyant gi ñu boyal gi day delu wat ci borom bi tabaaraku ta'ala gis nga bu ko defé fofu mindeef ma amna fa lan reconnaissance gratitude ak jeurejeuf ak jaajeufal lolu mindeef amna ko geureum geurmande amna ko ci waye cyant gu mat mat ga cyant gi ñu boyal ci fofu nak ci sunu borom jalla wa ala lay delu mune wa qawluhu lillah mune wax jam wax ne lillah manam alhamdu lillah kon dafa tambale won ci batu alhamdu mu indi ci faram fa ca ya ca aju legi nak gannaaw alhamdu ndem aye bi la ca top moy lillah mu ñew ci lillah mune lillah gogu nak jarun wa majrur jar ak majrur la mangok jar ak majrur jar moy harfu jar arafu jar xam nga rombon nañ lambi waxon nañ ne lamu lan la lamul jar la lam bi nga xamni day jar la nga xamni legolek mu ñew ci maana milk gis nga mangok ak yenen maana bu ko defé lamu jar mom bu duggé ci majrur day da fay sabab majrur ba jexé kasra motax ñu né lillahi té waxu ñu lillahu té waxu ñu lillaha gis nga ko ndax lan lam bi harfu jar la mu né متعلق بمحذوف خبر المبتدا اي الحمد كائن او مستقر لله عز وجل مني دا فا اديو نك تي لو خامني ديس كو حذف تي موي خبر مبتدا ماغوك لله غوب كائن او مستقر غيسغا لولو موي ليغا خامني موي لا نيو حذف غيسغا كو ماغوك لو خامني ادي نيك لا غيسغا ادي ام لا lu sax la ñeel borom bi tabaarak wa ta'ala cyant gu nek cyant gu am gu sax ñeel borom bi tabaarak wa ta'ala mune wallahu ma'nahu dhul uluhiyati wal 'ubudiyati ala khalqihi ajma'in mu ñew ci baatu allah mago mune baatu allah nak mom lamuy tekki ma'naaw moy dhul uluhiyati wal 'ubudiyati ala khalqihi ajma'in borom ngiamu borom toroxlu ci kaw jaamam yof mako Allah moy ki nga xamanteni ni moy kenn ki nga xamni ak njaam toroxlu jebbalu womatu mom mo kep moko mom waaw mom kep moko mom ci kaw ay jaamam yep amul benn jaam bo xamni war nga dem di jaamu sa moromu jaam amul benn jaam bo xamni war nga dem di toroxlul wala ngay jebbalul sa moromu jaam mako ki nga wara jaamu ki nga wara toroxlul ki nga wara jebalul moy ki nga xamni moy borom jaami mune wa hadha al ismu bobe tur nak la yusamma bihi ghayruhu subhana desuko tudde desuko wowe kenen kudul yalla allah ken duko wowe ken kudul yalla mune la ahad tasamma billah mune amut ken ko xamanteni day tudde bopam allah mangok di tuddu allah dede hatta fir'auna mune ba ci fir'auna gis nga fir'auna amul ben yon fu muy waxe nan ana allah gis nga ana allah mangok manam lafz jalala bi mu jefandiko tur bi nga xamni mukhtasun billahi amul donte nak jefandiko na lenen ndax neena ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna kawé waaw man may sen borom bi gëna kawé lolu motax borom xam xam ni di faral di wax nan ñoñe nga xamni dañuy wax wahdatul wujud yi nga xamanteni ño yor bobé paswasu wahdatul wujud ak ay ittihad nga xamni ñom dañuy fëgg seen dënd ne man yalla la dañuy wax ni fir'auna moy seen sëriñ fir'auna moy seen sëriñ ndax fir'auna leen ci jitu fëgg sa dënd ne man yalla la xam nga da ngeen koy dégg fi suñu réew mi sax amna ñu leen di wowe waaw amna ñu leen naan ay yalla yalla façon yoyu gis nga ko mango gis nga ko ay reer reer kay lañ waron wax mango ay reer reer waaw ndax nit mën ta nek yalla gis nga waye fir'auna xam ngeen ne mom mo bokku na ci ñeuk feug seen deug ne ana rabbukumul a'la man may seen borom bi gëna kawé gis nga kon ñooñu nonu borom xamé dañuy wax ñu ne fir'auna moy seen sëriñ ndax fir'auna mo len jitu ci wax joju ci kaddu gu reey goge waye gis nga bam ko waxe mom fir'auna sunu borom aha daldina koy duma dumay saf sap duma nako dum ak aduna gis nga ko diko dum ak barsax diko xare nak mbugal nga xamanteni ni moy dumay al-akhirah mago kon lolou da fay wonene kon ndekete lolou wax deug yalla du pass pass lolou xam nga lan moko duggal ci bir islam philosophie moko duggal ci bir islam philosophie mom moko duggal ci bir islam beuri na tay luñu jël gis nga ko def ko ngëm ngëm def ko pass pass xam nga lan la philosophie bi joge ci grec yi ak ci indo yi la gañu jeggani ko ñew ciup ko mango comme nit ki ni muy jëlé mbasin bu wex ciup ko mu xonk wala ciup ko mu vert lolu kep la mango waye diine islam mom ben yalla mo fi nek lolu motax mu tuddu diine lan diine monothéisme gis nga geussu xat yi nga xam dañu geussu ci histoire fofu lañuy classer diine islam kon yow mëno nek yalla mëno nek ab julit ba paré nekale yalla sino kon ah yalla yi day bari gis nga yow bo nekk yalla sa jabar nekk yalla sa dom nekk yalla hmm sa mbam mi nga tak ci buntu kër gi nekk yalla sa fas bi nekk yalla xaju kër gi nekk yalla ha ginar gi nekk yalla ciuj gi nekk yalla ha kanara gi nekk yalla copine bi nekk yalla nag bi nekk yalla mom kuy jaamu morom ha gis nga wallahul musaan pass pass bu bon ngi nonu pass pass bu yaxu ngi non te tay fexé nañ ba tass ko ci bir julit ñu bari gis nga jale ko ci fir'auna mu jaar ci ibn arabi afa'i an-nakira gis nga mango di wal ba aksi ci ñu bare bare bare bare mango yalla kenn la yow minnef nga mëno nek yalla ak noko mëna interpréter nak soxlawul sax ngay philosopher nan ne nit ki man yalla la ba pare nan da ngay jema philosopher soxlawuko ci laaju ko parce que lolu waroko wax waaw waroko wax day melni rek ki ñew na la do man président de la man may président de la république ba pare nek fa nan da lay téwori nan la non bo déggé mané la may président de la république parce que gis nga président bi mom manam jagn la sante bo xolé man tamit gis nga sama sante jagn la parce que mamam ak rakku mamati mamati rakku koku ñom ño dajé won feulé jang ko ci ndax ci alcorane amna fenn fu yalla nan na nit wax ne mom yalla la amul yonent bi ndax musna tok fenn ne mom yalla la musuko def kon yow soko defé xamal ni ñak yara tax ñak yar mën ta wessu lolu wallahi lu yonent bi musul ñëmé wax nga tok ne ab julit nga diko wax ñen yi di dem ne dañuy arabal nan anallah la ilaha illallah fir'auna de ba muy wax batu rabb la jëlon bayyi fi batu allah andak fir'auna kana yu'bad ndax gaña dañ ko ne won atazaru musa wa qawmahu li yusidu fil ard wa yadharaka wa alihatak wa yadharaka wa alihataka ay ibadatak ay ubudiyatak da ngay bayyi musa mok ñamu andal ñu yaq ci kaw suuf gis nga bu ko defé aha ñu balo mana ñu bayyi jaamu bañ lay jaamu fir'auna dañ ko daan jaamu mais and ak lolu neewul ana allah dane ana rabb baatu rabb la jëfëliko ana rabbukumul a'la kon lolu daf lay won jehlu ki taxaw naan day arabal na ana allah daf lay won ak jehlam daf lay won ak reeram ak sorek njubal yonnati bi alayhi salatu wa salam yonnati bi ndax musna wax fenn ana allah jarul lay de ki wax lolou ken munu ko layal ki nan ana allah man yalla la koku ken munu ko layal amul ken kuko meuna layal ndax yonnati bi waxuko te yonnati be ko gën fuf wa askanam yeb buñ len dajale yonnati be len gën wala det dang ci sikki sak ki wax lolou askanam yeb buñ len dajale yonnati be len gën yonnati musuko wax babakar musuko wax omar musuko wax ali musuko wax usman musuko wax waw lo xamni yonnati bi dafa ko won diina ñemewu kon wax musuko wax yow nga ñew amu fitna dang koy wax nan dañ la nawtal ak xawma dañ la nawtal xawma dañ la nampatal diina islam amul ay nawtal de diina islam xam nga lan la jang jefe li nga xamni mom la yalla sant diina islam c'est la simplicité lu ci compliqué rek nit ñi ñoko ci ñambas kon lolou jara bayyi xel la aha kon mune tur wowe hatta fir'auna fir'auna sax ñemako won jëfëndiko ma qala ana allah mune fir'auna sax waxul won ana allah lakinahu waye nak mom qala ana rabbukum waxon na ne man may sen borom rabbukumul ala sen borom bi gëna kawé mune fa hadha al ism wowe tur muy allah khasun billahi tur la wuñ jaglél yalla kep nak la ahad yatasamma bihi amadan amul kenn ko xamni da koy tuddé wo mago jël tour yi def ko touram dedet gis nga ko wala ahad yajru an yaqula an allah mune amul kenn ko xamanteni ni amna sañ sañu wax an allah xam nga borom téré bi mu waxé ni yow mën nga ni mësna dégg ku ko wax lol dalay wone ni kiko waxon koku jahil la jahil yajhal rabbahu gis nga jahil yajhal rabbahu in kana yad'i ilm fa huwa jahilun jahlan murakkaban koku jahil la kine an allah jahil la ndax ku xam yalla deug wallahi do am sañ sañ wax lool kon kikay wax nga jappé ko borom xam xam xamal né du borom xam xam waye jahil la bo xamni jahl murakkab la bago ignorance plus la am waaw jahl murakkab moy lan moy jahil bi nga xamanteni ni al jahil allazi la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri lool moy jahl murakkab jahl basit moy al jahil allazi yadri annahu la yadri jahil bi nga xamni xamna ni xamul mais amna ci nit ñi ñoo xamni ay jahil lañ yo xamanteni xamuñu ni xamuñu lolu moy jahl jahl murakkab wallahu almusta'an bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu afiya defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu